Sesji dobrze wypadł Paweł Korzeniowski, awansował z drugim czasem do finału na 200 metrów stylem motylkowym. W półfinale zajął drugie miejsce. Finał na 200 metrów stylem motylkowym odbędzie się dzisiaj o godzinie 19.02. Do finału z 11 czasem zakwalifikował się także Mikołaj Machnik, ale on popłynie na 200 metrów stylem klasycznym. Piłkarze Legii Warszawa myślą za to, żeby zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Europy. Dzisiaj zagrają w Kazachstanie z FK Aktobe. To czwarta runda eliminacji. Kapitan Legii Iwica Wrdoljak ma nadzieję, że drużyna mimo wykluczenia z eliminacji Ligi Mistrzów udowodni na boisku swoją klasę i siłę psychiczną. Pokazaliśmy, że jesteśmy w dobrej formie i postaramy się, wszystko zrobimy, żeby tą Ligę Europejską mieć. Na pewno będziemy przygotowani do walki. Spotkanie FK Aktobe Legia Warszawa rozpocznie się o 17:00, rewanż za tydzień w Warszawie. O Ligę Europy walczy także Ruch Chorzów, zagra w Gliwicach z Metalistem Charków. Przypominam, że mecz odbędzie się bez udziału publiczności. UEFA ukarała kibiców niebieskich za rasistowskie zachowanie na trybunach w poprzednich meczach eliminacyjnych. Dwumecz rozgrywają także w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i tu zapewne serce bardzo bolało wszystkich piłkarzy i kibiców Legii Warszawa, kiedy patrzyli na wczorajszy mecz Mariboru z Celticiem Glasgow. Mecz zakończył się remisem 1-1. W innych spotkaniach Lille przegrał z FC Porto 0-1, Alborg zremisował z Apoelem Nikozja 1-1, Standard Liège przegrał z Zenitem Sankt Petersburg 0-1, a Slovan zremisował z Batę również 1-1. Kolejny serwis sportowy za godzinę, w nim o Usainie Bolcie, który w sobotę zapowiada, że złamie granicę 10 sekund, no ale rekordu świata na pewno nie będzie. 9:58 to biega się raz co jakiś czas. Pan Usain Bolt napisał, a pani Magda, jest niczym Chuck Norris, szybciej stoi niż biega. Sponsorami audycji są Tauron Polska Energia, Peugeot Polska oraz grupa LuxMed, firmy wspierające polską reprezentację olimpijską. O której jest ten mecz jeszcze, Adam, przypomnij? O godzinie 17. A kto by tam się przejmował? Na pewno będzie dobrze. Trzymamy kciuki za wszystkich polskich piłkarzy, którzy grają w rozgrywkach europejskich. Jeśli chodzi o pogodę, no to połączymy ten temat z tematem papug, o których dziś rozmawiamy w porannej audycji. Grozi nam, że tak się wyrażę, inwazja papug, także tych gadających. Ja sprawię tych papug. Ja jednak uważam, że one na pierwsze słowa to powiedzą, sorry, taki mamy klimat. A jaki? To ja już państwu mówię. Chłodny, bo tylko 15 stopni w Warszawie i Lublinie, 16 w Nowym Sączu i Tarnobrzegu, a 17 w Bielsku i Łomży. 18 w Piotrkowie, 19 w Koszalinie i Pile, 20 w Trójmieście i Poznaniu, a 21 i to o zgrozo najcieplejsze dziś miejsca w Opolu i Wrocławiu. Na niebie raczej chmury, z tych chmur będzie padał deszcz, parasole się przydadzą, zwłaszcza na Pomorzu i Podkarpaciu. Tam obok deszczu może także zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniały jest. Banany 2,79. No i on? A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale leniwiec śpi. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 2-2 i 7 trójek i jeszcze w sprawie papug? Dzień dobry. Ja sobie tak myślę, że te papugi to najszybciej, to one się nauczą mówić hasło do windy z filmu Seks Misja. Dzień dobry. No, może mieć pan rację. Zróbmy wszystko, aby tak się nie stało. A niech ku temu nam sprzyja piosenka dnia. Przyjemne dźwięki to oczywiście Manic Street Preachers. Z najnowszej płyty? Futurologia, tak po prostu. Futurology. Manic Street Preachers, to jest nasza piosenka dnia. Dziś, w latach 80. to byłoby proste, jeśli chodzi o papugi. Pan tu nie stał, a dziś a może, no jak jedziesz, jak idziesz, no i tutaj odpowiedni epitet. To od stałego słuchacza z Mielca. Albo jak parkujesz. O tym już za chwilę opowiemy w Trójce w audycji porannej. No bo jest niestety deficyt umiejętności w temacie parkowania. Wszystko opowiemy, a nawet poradzimy, jak nie dać się złapać w pułapkę. To coś jak na korridzie. Diabelski wicher wieje, klasyczne wesele, wieszcza wyspiańskiego czasu minionego. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Duży dar od losu, otrzymać złoty róg, a gdy go nie docenisz, ostanie ino sznur. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Gitarra, jak powiedziała pani Maja za szybą. 16,5 minuty po godzinie 7 to prawdziwa plaga i tym się teraz zajmiemy. Zapraszamy do Trójki. Tam, gdzie można by zaparkować samochód w poprzek, parkują wzdłuż albo odwrotnie. Są kierowcy, którzy nie liczą się w ogóle z tym, że zostawiając samochód jakkolwiek utrudniają życie innym. Tylko czy jest możliwe zaparkowanie samochodu tak, żeby nikt nie mógł nas zastawić? Nie ma recepty na to. Jeżeli parkujemy prostopadle i są miejsca tylko do parkowania prostopadłego, wtedy nie ma możliwości, żeby nas ktoś zastawił. A natomiast jeżeli są wzdłuż bloków lub posesji miejsca parkingowe tylko równoległe, nie unikniemy zastawienia, bo jeżeli my się ustawimy równolegle i zostawimy sobie miejsce na wyjazd, ten ktoś przed nami odjedzie, inna osoba przyjedzie, zaparkuje nam tyłem za blisko przodu, a jeszcze inna zaparkuje z tyłu za blisko nas, nie ma po prostu na to recepty dobrej. Jest możliwość bardzo rzadko znalezienia takich punktów. Naprawdę nie ma na to recepty. Czyli co, trzeba liczyć na to, że inni uczestnicy ruchu, czy inni posiadacze samochodów przestrzegają przepisów i zasad parkowania. Mówił instruktor jazdy Andrzej Madzio. Do bezmyślnego parkowania jeszcze w porannej audycji wrócimy. Tym tematem zajęła się Izabela Woźniak i słuchacz rano już napisał, uprzedzając wszystkie przytyki. I bardzo dobrze. Wcale nieprawda, że tylko kobiety źle parkują. Z moich osobistych obserwacji najgorzej parkują właściciele samochodów na B i na V. Na szczęście ja mam na T. No, to jednak kijek w mrowisko poszedł. 18 minut po 7, za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Casey. To też bardzo przyjemne nagranie. Gotta Get Away. Tak się kończy ich płyta. To powtarzam, bo gdyby ktoś chciał zrezygnować podczas słuchania w połowie, no to nie warto. Absolutnie nie warto. 21 minut po godzinie 7. Maja Borkowska ponownie w studiu i prasa. Zaczynamy od kolorowej. No tak, od faktu. Mhm. Ale w fakcie artykuł poseł, czy Alef. W fakcie. Artykuł: poseł chował u księdza złoto z łapówki. Jan Bury może już niedługo stracić immunitet. Śledczy znaleźli dowody korupcji. Były ukryte na plebanii. W moim domu nie ma złota, diamentów, szafirów. Gotówka nie leży w moim domu. Tak poseł Jan Bury tłumaczył się przed Sejmem z przeszukań, jakie urzędziło u niego CBA. I faktycznie śledczy w jego okazałej rezydencji nic nie znaleźli. Za to znaleźli na plebanii u księdza Roberta Mokrzyckiego. Okazuje się, że kapelan miał w kurii dwa sejfy. Jeden służbowy, gdzie trzymał kościelne pieniądze, drugi prywatny, i właśnie w tym tajnym sejfie trzymał sztabkę, którą, jak zeznali dwaj biznesmeni z Leżajska, sami wręczyli Buremu. Głośne przeszukania u szefa klubu ludowców posła Jana Burego i wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza w wielkim śledztwie korupcyjnym nie były przypadkowe. Rozpracowujący aferę tak zwanej podkarpackiej ośmiornicy nie działali na oślep, ale wchodzili dokładnie w te miejsca, o których informacje zdobyli w czasie śledztwa. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze, nazwiska Burego i Rynasiewicza jako załatwiaczy wielu spraw dla biznesmenów pojawiły się już dawno w śledztwie i pochodziły z podsłuchanych rozmów. O tym artykuł w fakcie. Dziennik Gazeta Prawna. Temat: szkolna wyprawka zrujnuje domowy budżet. Komplet książek i przyborów może kosztować 900 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej chwali się, że na 10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego udało mu się dostarczyć darmowy elementarz do wszystkich województw. 1 września książkę bezpłatnie wypożyczą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. Dodatkowo placówki dostaną też dotacje na materiały ćwiczeniowe. To 75 zł na jednego ucznia. Ta reforma podręcznikowa, jak przekonuje rząd, odciąży portfele rodziców. Sęk w tym, że tylko małej części z nich do pierwszych klas pójdzie, bowiem zaledwie około 10% wszystkich uczniów. Rodzice pozostałych 90% muszą być przygotowani na, jak wynika z kalkulacji dziennika, horrendalne wydatki. Zresztą także rodzic pierwszoklasisty nadal będzie musiał zainwestować we wrześniu od 50 do 260 zł. Zapłacić trzeba będzie m.in. za książki do religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie, średnio 30 zł za egzemplarz, a także materiały do zajęć dodatkowych. Rodzice dzieci w drugiej i trzeciej klasie podstawówki za same książki zapłacą już około 350 zł, a im edukacja robi się poważniejsza, tym jest drożej. I o tym w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na stronach Nauka w Rzeczpospolitej jadłospis zapis... Czym? W Rzeczpospolitej. No, pewnie. No właśnie. Jadłospis zapisany w kościach. Analiza izotopów w szkielecie angielskiego monarchy Ryszarda III wykazała, czym żywił się władca. Szczątki króla zostały znalezione pod parkingiem w Leicester. W 2012 roku monarcha został zidentyfikowany na podstawie DNA uzyskanego z zębów i kości. Kości monarchy, to w jego usta Szekspir włożył słynny okrzyk Królestwo za konia, a zwłaszcza czaszka i zęby zachowały się w stanie na tyle dobrym, że naukowcy z Uniwersytetu w Leicester pobrali próbki, w których określili zawartość izotopów strontu, tlenu, azotu, węgla i ołowiu. Na tej podstawie ustalili regiony, w których przebywał za życia król. Analiza izotopów wykazała, że w wieku około 7-8 lat opuścił jeden z zamków we wschodniej Anglii, w którym się wychowywał, i przeniósł się w okolice bardziej deszczowe na zachodzie kraju. Dlatego jego dieta stała się bogatsza w produkty zbożowe, ale uboższa w ryby i mięso. Następnie przed wstąpieniem na tron powrócił we wschodnie rejony Anglii. Analiza kości i zębów wykazała, że w ciągu 2 lat panowania, a zarazem 2 ostatnich lat życia, jego dieta uległa głębokiemu przeobrażeniu. Wstąpienie na tron było okazją do częstego uczestnictwa w luksusowych ucztach wspólnie z arystokracją, do częstego spożywania dzikiego ptactwa i rzecznych ryb uważanych wtedy za produkty luksusowe, a także do obfitego raczenia się winem. Wypijał dziennie tyle, ile wynosi zawartość współczesnej butelki. I o tym w artykule Jadłospis zapisany w kościach na stronach Nauka w Rzeczpospolitej. Brawo. Znaleziono już księcia króla. Króla. To jeszcze trzeba znaleźć i zębę, skoro znaleziono już jej czaszkę. Czaszka i zęby, bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 7. O parkowaniu dziś rozmawiamy. Taka sytuacja z Gdyni. Słuchaczka pisze, pan zaparkował na 1,5 miejsca, więc zwróciłam mu grzecznie uwagę, że może by jednak wyrównał to jeszcze. Ja bym się zmieściła. Tam zawsze brakuje wolnych miejsc. Pan stwierdził, że on tak celowo zaparkował, żeby nikt go nie porysował. No logiczne. Dodałbym do tej listy właścicieli na B i na V samochodów generalnie droższych, bo ludzie, którzy mają droższe samochody, myślą, że wszystko im można i parkują. Nie tylko parkują, ale jeżdżą. Również tak, jakby wszystko można było zrobić. 22 7 3 to nasz telefon. No jeszcze motto dnia. Pani Kamilo z Birmingham, bardzo dziękujemy. To jest coś, bo parkowanie to sztuka. Większość ludzi nie parkuje. Oni stawiają samochody, a to duża różnica. Nowe nagranie Maleńczuka. Piszą państwo codziennie, niemalże od samego rana, żeby powtórzyć. Tekstu się uczymy, czy jak? Sługi za szlugi. Te sługi krzywdę wam zrobili. Czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina? I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali, brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. Już od tego w dali, i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie. Rosjanie, Rosjanie moi. Odważę naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi. Odważę naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Tak. Po Maleńczuk oczywiście. 4 lata jeździłem śmieciarką, jeszcze napisał pan Jarek od rana. Zdarzało się, że często po 6 rano klaksonem budziłem całe blokowisko, bo ktoś zostawił dojazd do śmietnika. Brak wyobraźni przy parkowaniu, a pretensje były do mnie, że nie daję ludziom spać. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 7:30 się zbliża. Za 10 sekund dokładnie wybije, ale my już mamy skrót najnowszych informacji. A dokładniej przygotowała Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 1 000 000 złotych zadośćuczynienia i odszkodowania za 9 miesięcy spędzonych w areszcie domaga się katowicki adwokat Roman Mirek. Został zatrzymany w maju 2006 roku przez ABW. Zarzucono mu m.in. wyłudzenie 2 000 000 złotych od śląskiego barona paliwowego. Adwokat opuścił areszt w marcu 2007 roku. 6 lat później sąd oczyścił go ze wszystkich zarzutów. W Warszawie zbierze się dziś zarząd Twojego Ruchu. Partia ma podjąć ostateczne decyzje w sprawie ewentualnych wspólnych list z SLD w wyborach samorządowych. Rozmowy obu formacji w tej sprawie toczyły się od kilku tygodni. Włosi wzmacniają ochronę w ambasadach, konsulatach, w miejscach zgromadzeń i kultu, na stacjach kolejowych, w portach i na lotniskach. Władze podniosły stan alertu w związku z zagrożeniem atakami terrorystycznymi, ogłosił Departament do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego przy MSW w Rzymie. Decyzja wiąże się z pogróżkami bojowników Państwa Islamskiego w Iraku. Ponad 1 000 000 dzieci w Polsce będzie mogło skorzystać od września z bezpłatnego dożywiania w szkołach czy w świetlicach. Większość samorządów jest już gotowych do realizacji rządowego programu. W Nowym Sączu z darmowego posiłku skorzysta ponad 1 000 uczniów, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józef Markiewicz. Jesteśmy przygotowani nawet na to, że po rozpoczęciu roku szkolnego będą zgłaszać się rodzice i pracownik socjalny będzie przyjmował takie zgłoszenia. Nie czekając już nawet na skompletowanie dokumentacji, będzie przekazywał informacje ajentowi o liczbie dzieci, które będą w danej szkole korzystać z dożywiania. Dożywianie jest organizowane przez gminy. One pokrywają niespełna połowę kosztów, a resztę budżet państwa. Ekonomia w Trójce teraz. Wiadomości ekonomiczne. A w studiu pojawił się Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. Rekordowe zakupy AGD w Polsce. Od stycznia do lipca kupiliśmy 2,5 miliona sztuk pralek, lodówek i zmywarek, czyli urządzeń, które branża nazywa dużym AGD. Oprócz tego 3 miliony małego AGD, czyli suszarek, tosterów i odkurzaczy. Zrzeszenie producentów CECED mówi, że to historyczny rekord nie tylko pod względem liczby sprzedanych urządzeń, ale też ich wartości. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, w pierwszych 7 miesiącach roku nasze wydatki na sprzęt domowy dużych gabarytów były o 10% wyższe niż w tym samym okresie rok temu, a na mniejsze urządzenia aż o 20%. Nie najlepsze sygnały gospodarcze z Chin. Aktywność w przemyśle spadła do najniższego od 3 miesięcy poziomu. Wskaźnik, który ocenia, jak bardzo nastawione na wzrost są fabryki, nosi nazwę PMI. Jeśli jest powyżej 50 punktów, to idzie ku lepszemu. Jeśli zaś poniżej tej granicy, branża czeka spowolnienie. Najnowszy wynik w Chinach to 50,3 punktu, czyli jeszcze po pozytywnej stronie, ale analitycy spodziewali się, że będzie o 1 punkt więcej. Banki na Węgrzech kontratakują. Instytucje finansowe sprawę czują się pokrzywdzone ustawą o kredytach walutowych, która kazała im zwrócić klientom zyski z różnic kursowych. Sektor finansowy ma do poniedziałku czas, by wnieść ewentualne pozwy w związku z tą ustawą. Do wczoraj uczyniło to ponad 30 instytucji, a eksperci spodziewają się w sumie około 500 pozwów. Paragonowa loteria w Portugalii przynosi efekty. Liczba legalnych transakcji jest rekordowa, informuje tamtejsze Ministerstwo Finansów. O tym Adriana Bąkowska. Od nowego roku każdy klient, który w sklepie czy punkcie usługowym poprosi o paragon ze swoim numerem NIP, bierze udział w cotygodniowym rządowym losowaniu, którego stawką są wysokiej klasy samochody. A dzisiejszy szczęśliwy paragon to... Choć szanse na wygraną są niewielkie, bo w loterii bierze udział ponad 200 milionów kuponów, zainteresowanie jest ogromne. Od stycznia liczba wydanych paragonów wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 46%, a to z kolei przyczynia się do zwiększenia ściągalności podatków w handlu i usługach. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. A przypomnijmy, że paragonową loterię w przyszłym roku będziemy mieli również w Polsce i również jej organizatorem będzie Ministerstwo Finansów. Teraz giełdowy ranek. Na Wall Street w Stanach Zjednoczonych pachnie już nowym rekordem. S&P 500, czyli indeks największych 500 firm amerykańskich notowanych na giełdzie, do góry o 0,25% do poziomu 1986,5 punktu. Także rekord już tuż, tuż. Jeśli chodzi o Azję, to tam już tak różowo nie jest. No bo tak, Nikkei do góry 0,81%, ale Hang Seng i Shanghai Composite tracą. Indeks w Hongkongu 0,86%, a Shanghai Composite o ponad 1% wszystko w związku z tymi nie najlepszymi danymi z przemysłu. Złoty stabilny, euro po 4,18, tylko dolar droższy 3,16, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,45. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Zatrzymałem się przy tej paragonowej loterii, która czeka nas. Trzeba będzie dobrze zabezpieczyć paragony, które wiadomo szybko tracą swój wizerunek. Na szczęście będzie można je rejestrować w internecie, więc szybko wpiszemy, zanim znikną. A ja już myślałem, że to trzeba będzie kserować. I kto wtedy na tym zyska? Właściciele punktów ksero. I wiadomo, kto... Albo zostawmy te teorie spiskowe. Zajmiemy się pogodą. Która dziś nie najlepsza, od razu powiem. Proszę się przygotować. Chmury i deszcz, a na Podkarpaciu i Pomorzu także burze. W pozostałych regionach lokalnie tylko na chwilę, ale zawsze rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nieco silniej zawieje nad morzem. Na szczęście jeszcze nie zamiecie. W czasie burz także porywisty. 15 stopni tylko w Warszawie i Zamościu, 16 w Krośnie i Tarnowie, 17 w Białymstoku i Bielsku-Białej, 18 w Łodzi i Częstochowie, 19 w Kołobrzegu i we Włocławku, 20 w Zielonej Górze i Świnoujście, a najcieplej dziś we Wrocławiu oraz Jeleniej Górze. Stopni 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zyskaj premię w gorącej promocji Prowidenta. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę i spłacisz ją terminowo. Zadzwoń 600-200-200. Promocja trwa do 2 września 2014 roku. Szczegóły na www.provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lato koncertów po 7.30. Zabieramy się zwykle do jakiejś pięknej hali wielkiej albo na wielki stadion. Czy współczesne nagranie koncertowe może stać się klasyką? Myślę, że w tym przypadku tak. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. From the light, I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead, yeah. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Royal Abba Hall, will you sing it for me? But sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time. Sometimes it hurts instead, yeah, yeah. Tak, tę artystkę wszyscy dobrze znają. Płytę też, Live at Royal Albert Hall. Adele w Trójce w audycji porannej za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do parkowania. Parkują zbyt blisko, byle jak, bez zastanowienia. Zajmują kilka miejsc parkingowych i beztrosko oddalają się od samochodu. Inni kierowcy nie mają szans wsiąść albo wyjechać. Zastawieni przez bezmyślnych użytkowników parkingów. Ja chciałam pana tylko zapytać, dlaczego pan tak zaparkował? Źle, tak? A niech pan zobaczy, proszę. Na dwóch kopertach pan zaparkował. No, już tak. Nikt tu nie stanie. I co? Już poprawiam się. Zabiegane troszkę. Już się poprawiam. Kierowcy nie pilnują tych, powiedziałabym, wyznaczonych liniami, prawda? Miejsc na zaparkowanie. Parkują się nad zwanym, mówiąc nieładnie, okrakiem. I zajmują w ten sposób dwa miejsca, jednym samochodem. Nie pomyślą o innych, zgadzam się. Wynika to z tego, że ludzie podczas nauki jazdy słuchają instruktora. Andrzej Madzio, instruktor jazdy. Natomiast później, jak już otrzymają prawo jazdy, to nie myślą o tym, o innych kierowcach, tylko myślą, żeby jak najszybciej zaparkować i odejść z tego miejsca, prawda? To nie jest to, że nie nauczył się na kursie, bo nie. To jest dosyć trudny element. Ja sama pamiętam po sobie, że jak się uczyłam, to nie było to łatwe. Nie, to nie jest trudny element, pod warunkiem, że instruktor dokładnie opowie zasady tego parkowania, prawda? W mieście też są inni kierowcy, którzy czasami trąbią na kierowcę, który robi coś powolnie. I on już parkuje byle gdzie? W pośpiechu, szybko, byleby nie utrudniać ruchu innym kierowcom. Ludzie nie patrzą tylko tam, gdzie jest kawałek miejsca. Nieważne, czy słupki, czy miejsce dla inwalidów. Stawiają zbyt ciasno samochody, potem jest problem chociażby z wejściem. Dokładnie tak. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. No nie może dojść do takiej sytuacji, że kierowca nie może wsiąść do samochodu, odjechać tym samochodem, dlatego że ze wszystkich stron jest zablokowany. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś zaparkuje pod blokiem tak koło mnie, że ja nie mogę wyjechać, to ja mam prawo zgłosić to do straży, do policji. Jeżeli dzieje się to na drogach publicznych, to oczywiście jak najbardziej tak. Sprawca popełnia wykroczenie, za które może zapłacić mandat karny w wysokości od 100 do 300 zł. No gorzej jest w przypadku, gdy dzieje się to na zamkniętych terenach, na osiedlach mieszkaniowych, do których dostęp jest reglamentowany, gdzie wjazd mają tylko posiadacze identyfikatorów, mieszkańcy i tam jest na przykład określony regulamin korzystania z dróg wewnętrznych, bądź też, gdy takiego regulaminu nie ma, to można wezwać policję, ale nasze poczynania ograniczają się tylko do zwrócenia uwagi. Chciałbym zapytać o takie obywatelskie sposoby na upominanie kierowców, którzy źle parkują. Jedną z metod na kierowców parkujących w sposób, nazwijmy to, mało społeczny, są naklejki na szybę. Marcin Lewandowski z moto.pl. Na jednej z naklejek jest wizerunek świętej krowy, czyli wiadomo, odnosi się to do osoby, która robi co chce. Parkuje w dowolny sposób, w dowolnym miejscu, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, ani nie zważając na innych użytkowników dróg. Ja widziałam jeszcze takie naklejki, które przedstawiają łosia. Hasło brzmi: nie parkuj jak łoś, albo na przykład karny burak. Sam się nawet zastanawiałem nad stosowaniem tego typu naklejek, ale nigdy tego nie zrobiłem, bo tego typu naklejki są ciężkie do zdarcia z szyby. To z pewnością takiego kierowcę to bardziej prowadzi do eskalacji wrogości kierowców, niż rzeczywiście może dać komuś do myślenia. Ja obserwuję różnych kierowców i ciężarowych, i osobowych, i w ogóle niezależnie od płci. Tutaj myślenie sprawia problem, naprawdę, bo każdy jest tak ograniczony, patrzy, jak to się mówi, na czubek własnego nosa. Już nieważne, że jak zaparkuje, to już nikt inny się nie zmieści, a gdyby się przesunął 5 cm albo 10, to spokojnie ktoś by jeszcze wjechał. Dokładnie, dokładnie tak. A jest i druga strona medalu, jak pisze pan Maciek. Jako osoba niepełnosprawna bardzo chętnie zastawiam ignorantów, którzy parkują w miejscu wyznaczonym dla niepełnosprawnych, a nic im nie dolega poza głupotą. Miłego dnia, napisał pan Maciek. Cóż, parking, skarbnica wiedzy o Polakach. A tę wiedzę zgłębiała dla państwa Izabela Woźniak. Za kwadrans ósma. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. wcześniej gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Jeszcze jeden list. Osobiście jestem za tym, żeby wprowadzić mandaty za parkowanie na liniach lub nie w liniach, podobnie jak za niezapłacony parkometr. Tak jest, zdaje się, w Holandii. I sprawa prosta. Napisała słuchaczka z Trójmiasta Pochmurnego, pani Sandra. Sprawa prosta? No nie do końca. Ja akurat wyjeżdżę busem na co dzień. Ja mam problem się zmieścić między tymi kreskami. Teoretycznie powinni się mieścić, bo to jest troszeczkę większy samochód od takiego zwykłego. Także tutaj trzeba by popatrzeć, kto te miejsca wyznacza i według jakiej normy są one wytyczane. To pod maluchy jeszcze ktoś szykował. A propos, ostatnio jakaś inwazja, wysyp małych kwiatów na polskich drogach. Schowały się, a jednak troszkę ujrzały światło dzienne. Nie wiem, jakoś tak może zauważam. Teraz może zajrzymy. Taki vintage po prostu. Przepraszam? Vintage. Old school, czyli? Czyli. Dziękuję. Proszę. To zajrzymy do nieco świeższych tygodników. Maja Borkowska. W tygodniku Przegląd między innymi rozmowa zatytułowana Lepiej może już nie być. To jest rozmowa z Piotrem Kuczyńskim, głównym analitykiem domu inwestycyjnego Xelion, który mówi tak, narodowe fundusze inwestycyjne były aferą dużo większego kalibru niż OFE. Ludzkość zaczyna przejawiać brak wiary w obecną formę kapitalizmu. Dalej mówi, jestem przeciwnikiem OFE, uważam, że reforma została wprowadzona źle, zbójecko. I dalej, ZUS nie może być bankrutem, bo odgrywa jedynie rolę listonosza. Ta rozmowa w tygodniku Przegląd, także w Przeglądzie. Dlaczego polska piłka człapie? Bo komuś się nie chciało. Piłkarska drużyna mistrza Polski Legii Warszawa nie wystąpi w najbliższym sezonie Ligi Mistrzów, tym razem nie z powodu miernych umiejętności sportowych, ale niechlujstwa, niedopatrzenia, lenistwa. Jednym słowem, amatorszczyzny w organizacji i kierowaniu największym futbolowym klubem. Historia, która pogarsza fatalny wizerunek naszej człapiącej piłki, odbiła się niestety głośnym echem w świecie. Dość powiedzieć, że poinformowała o niej nawet katarska telewizja Al Jazeera. Tak rozpoczyna się artykuł Dlaczego polska piłka człapie, bo komuś się nie chciało. W tygodniku Przegląd, w gościu niedzielnym maratończyk Jared Szegumo mówi, że medalem spłaca dziś dług wdzięczności Polsce i wszystkim osobom, które przez tyle lat mu pomagały. Trudno uwierzyć, ale to był dopiero jego pierwszy zagraniczny start w biegu maratońskim. Dotąd trenował poza Polską, ale startował jedynie w krajowych maratonach w Łodzi i w Warszawie. Na Mistrzostwa Kontynentu w Zurychu pojechał raczej jako wsparcie dla kolegów. Tymczasem zarówno lider drużyny Henryk Szost, jak i prowadzący przez długi czas stawkę Marcin Chabowski nie wytrzymali trudów maratonu i zeszli z trasy. Za to Jared do końca zachował siły i chłodną głowę i sięgnął po srebro. Pierwsze w historii naszego kraju na tym dystansie. O nim właśnie artykuł Maratończyk w tygodniku Gość Niedzielny. Także w tym tygodniku Japonia inna niż się wydaje. Niezrozumiały i nieprzystępny dla Europejczyków kraj o niebotycznych kosztach życia. Roboty i zaawansowana technologia na każdym kroku. Naród dziwaków całkowicie pochłoniętych komiksami i grami komputerowymi. Prawda to czy tylko mit? O tym w artykule w Gościu Niedzielnym. Jeszcze z tego tygodnika NIK o wiatrakach. Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli nie zostawili suchej nitki na procesie powstawania farm wiatrowych w Polsce. W 1/3 skontrolowanych przypadków elektrownie wiatrowe lokalizowane były na prywatnych gruntach wójtów, radnych, burmistrzów czy pracowników gminy. To w Gościu Niedzielnym, a w dużym formacie między innymi reportaż Nauka idzie w las. Marsjański łazik z Białegostoku jest najlepszy. Bez problemu wydostaje się z kraterów, dostarcza astronautom wodę, znajduje ślady życia w kamieniach. Niedaleko Kalifornii, na pustyni w stanie Utah, łazik z Polski pokonuje łaziki z USA, Indii, Egiptu i Kanady. 6 studentów Politechniki Białostockiej z pucharem ląduje na Okęciu. W hali przylotów czeka na nich dziekan Wydziału Mechanicznego. W reklamówce ma jeszcze ciepłe kotlety, bo chłopcy dzwonili, że na powitanie chcą schabowego. Jest też konferencja prasowa w Ministerstwie Nauki. Polski. Do minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej podjeżdża łazik, w metalowej dłoni trzyma bukiet kwiatów. Minister go wyrywa, jakby nie wierzyła, że łazik sam go puści. Co się stało z polskim wynalazkiem roku 2014? Pojechaliśmy z prototypem do Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prezes był zachwycony i zaoferował pomoc, ale potem były już tylko miesiące zabawy w głuchy telefon. To fragmenty reportażu Nauka idzie w las, a ten reportaż w dużym formacie. Bardzo dziękuję. Tygodniki przeglądała dla Państwa Maja Borkowska. Po 8.30 pojawi się także tutaj z komentatorami. A teraz zaglądamy do prasy ukraińskiej. Piotr Pogorzelski przegląda ją od samego rana. Dzień dobry, Piotrze. Czy się słyszymy? Ostatnio są pewne problemy z połączeniem z Kijowa. To zrozumiałe, ale być może się uda jeszcze raz. Piotrze, czy nas słychać? Halo, halo? Nie słychać nas. No to może jeszcze fragment jakiś muzyczny? Jeszcze o parkingach i parkowaniu. Właściciele tańszych aut nie dbają o inne samochody, zauważa słuchaczka. Często widzę, jak nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie wychodząc z auta otwierają drzwi, jak szerzej tylko się da, zostawiając na aucie obok wgniotki na lakierze. Nie dziwię się, że część kierowców droższych samochodów parkuje na dwóch miejscach. No i tak ładnie nam się złożyło. Fragment muzyczny. Piotr Pogorzelski w Kijowie. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. O czym donosi ukraińska prasa? No, można się domyślić. A w szczegółach? Oczywiście głównie o wojnie. Siewodnia pisze, że coraz więcej Ukraińców chce pomagać rannym w strefie operacji antyterrorystycznej. Pieniądze dają zwykli obywatele i bogaci biznesmeni. Dzięki temu między innymi udaje się wysyłać rannych żołnierzy na leczenie do Izraela. Część osób zostaje jednak w szpitalach na Ukrainie i tutaj sytuacja nie jest tak zła. Większość leków jest, jednak wielu rannych potrzebuje pomocy psychologicznej. Są to młodzi ludzie w wieku 18-20 lat, którzy po raz pierwszy są w tak ciężkiej sytuacji. Nie mogą zrozumieć, dlaczego w Kijowie toczy się normalne życie, gdy na wschodzie trwa wojna. Dziennik Siewodnia informuje też, że trwa dozbrajanie armii. Żołnierze otrzymali wreszcie pierwsze ukraińskie samoloty bezzałogowe. Są one produkowane w Żytomierzu. Podobna produkcja ruszyła też w Dniepropietrowsku. Samoloty są wyposażone w doskonałe aparaty, które pozwalają na rozpoznanie nawet dobrze ukrywających się sił przeciwnika. Dziennik Deń pisze, że oprócz wojny Ukraińcy zmagają się też z trudną sytuacją gospodarczą, choć jedno z drugim jest związane. Produkcja przemysłowa w lipcu spadła o 12% w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego. Ceny w sklepach rosną, zarobki nie, stąd też według ostatnich sondaży większość Ukraińców ocenia stan ekonomiczny swojego kraju jako zły. Ukraińcy patrzą w przyszłość raczej ze strachem, choć, i to jest dobre, także z nadzieją. Badani starają się oszczędzać przede wszystkim na ewentualnych wakacjach i na ubraniu. 38% oszczędza też jednak na jedzeniu, a co ciekawe, tylko 34% oszczędza na rozrywkach i zakupie sprzętu AGD. Siewodnia pisze, że oszczędzają także władze. Dwa prezydenckie ośrodki wypoczynkowe Zalesie i Synohora zostały otwarte dla zwiedzających i wypoczywających. Dotąd nazwy te były znane tylko ze skandali związanych z kosmicznymi wydatkami z budżetu państwa na ich utrzymanie. Teraz można je zwiedzać za około 100 hrywien, czyli 25 zł. Dziennik poleca szczególnie Zalesie. Na 15 tysiącach hektarów są ponad 3 tysiące zwierząt, w tym żubry, jelenie, łanie i inne. I jest tam także stajnia z końmi podarowanymi przez zagranicznych prezydentów. Prawdopodobnie są tam także te dwa, które Wiktorowi Janukowyczowi podarował Bronisław Komorowski. I Siewodnie jeszcze dodaje, że ponieważ każda rezydencja jest tak zwanym obiektem reżimowym, aby ją odwiedzić, trzeba poinformować o tym odpowiednie organy państwowe na 2 dni przed przyjazdem. To z prasy ukraińskiej informacje od Piotra Pogorzelskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Nowe nagranie zespołu Weezer brzmi tak. Back to the Shack nosi tytuł. Gitary w porządku, a za chwilę serwis, sport i pogoda. Za 3,5 minuty 8. Should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick dad had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out, even if it means I fail. 'Cause this is what I was meant to do, and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. We belong in the rock world, and there is so much left to do. And if we die in obscurity, oh well, at least we erase some hell. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lodówkę Beko, wysokość 171 cm, klasa A+, za 1099 zł i odbierz 100 zł. Saturn, technologia tak ma. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma. Co? No. A tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. A, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić 2 Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup 2 Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś prostego. Był wilk, kurczak zagrodowy, tylko 9,99 za kilogram. I lubił wyć. Auuu! Wyśmienity kurczak zagrodowy, tylko 9,99. I co mu zrobisz? Teraz w Lidlu kurczak zagrodowy 9,99. No co mu zrobisz? Kurczak zagrodowy, tylko 9,99. No, może kolację? Lidl. Co tydzień coś nowego. Kurczak zagrodowy teraz za jedyne 9,99 za kilogram. A wilk umilkł. Żegnamy reklamy. Minęła 8, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Christian Hanke. Czwartek, 21 sierpnia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Nawet kilka dni może potrwać gaszenie pożaru na składowisku opon koło Opola. Zablokowana jest droga numer 94 w miejscowości Buszyce. PKP SA, największy kolejowy przewoźnik w Polsce, nie musi ujawniać, gdzie i ile kamer obserwuje pasażerów w pociągach i na dworcach. Tak orzekł sąd. Amerykańscy komandosi próbowali odbić w Syrii dziennikarza Jamesa Foleya. Doszło do walk z dżihadystami, ale zakładników nie odnaleziono. A na początek gigantyczny pożar składowiska opon. Ogień pojawił się w nocy i do tej pory nie udało się go ugasić, informuje rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej Adam Janiuk. Pożar takie dwie pryzmy długości około 100 metrów, szerokości 40 do 60 metrów. Kierunek wiatru jest taki, że dym ściele się po polach, natomiast po drugiej stronie w przeciwnym kierunku są zabudowania mieszkalne. Więc gdyby okazało się, że wiatr się zmieni, no to wtedy musimy ewakuować ludność z miejscowości. Poszkodowana została jedna osoba, strażak, który w czasie akcji zatruł się dymem. Droga numer 94 w miejscowości Buszyce koło Opola jest zablokowana. W tej chwili usuwamy te opony, które jeszcze nie uległy zapaleniu. Wykorzystujemy sprzęt ciężki. Te działania na pewno nie potrwają kilka godzin, tylko mogą nawet potrwać kilka dni. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zapruszenie ognia lub celowe podpalenie składowiska opon. Ile jest kamer na dworcach, gdzie są zamontowane i co nagrywają? Te informacje pozostaną tajne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Panoptykon na PKP SA. Sprawa trafiła do sądu po tym, jak spółka odmówiła odpowiedzi na pytania dotyczące kamer zainstalowanych na dworcach kolejowych w Warszawie, którymi zarządza, m.in. centralnym, zachodnim i wschodnim. Fundacja zainteresowała się problemem po tym, jak kolejarze przyznali, że ich kamery rejestrowały nie tylko obraz, ale też dźwięk. Tymczasem większość podróżnych nie wie, że ktoś ich podgląda i podsłuchuje. Jak mówi Małgorzata Szumańska z Panoptykonu, ten wyrok nie kończy sprawy. Będziemy się odwoływać tym bardziej, że ten wyrok ma znaczenie nie tylko dla uzyskania informacji na temat tego, jak działa monitoring na 5 polskich dworcach, ale ma fundamentalne znaczenie w ogóle dla dostępu do informacji publicznej i organizacji takiej jak nasza. PKP S.A. odmówiły podania szczegółów na temat kamer, tłumacząc, że te dane nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Na pisma Panoptykonu odpowiedziały natomiast Przewozy Regionalne, PKP PLK i PKP Intercity. Rzeczniczka tej ostatniej spółki Zuzanna Szopowska przekonuje, że kamery w pociągach mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów. Absolutnie nie jest naszą intencją inwigilowanie naszych klientów. Nagrania będą wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach, kiedy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa na pokładzie pociągu. Gdyby na przykład miało dojść do kradzieży, będziemy w stanie efektywnie wraz z policją odnaleźć sprawcę. Kamery oprócz obrazu rejestrują również dźwięk w 14 pociągach PKP Intercity. Amerykanie mogą wysłać do Iraku dodatkowych 300 żołnierzy. Wystąpił o to amerykański Departament Stanu. Od czerwca, gdy kontrolę nad częścią Iraku przejęli dżihadyści z Państwa Islamskiego, Stany Zjednoczone wysłały tam już ponad 800 żołnierzy. Amerykańskie lotnictwo wciąż prowadzi też naloty na cele dżihadystów i jak zapowiedział wczoraj Barack Obama, nie zmieni się to mimo śmierci amerykańskiego dziennikarza. Dzień po opublikowaniu nagrania z egzekucji Jamesa Foleya władze USA ujawniły, że w tym roku próbowano odbić go z rąk porywaczy. Operacja przeprowadzona przez komandosów zakończyła się jednak niepowodzeniem. Z informacji ujawnionych przez przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych wynika, że operację amerykańskich sił specjalnych zatwierdził osobiście prezydent Barack Obama. Celem akcji było odbicie z rąk bojowników Państwa Islamskiego grupy zakładników, wśród których był James Foley. Tajna operacja miała miejsce na północy Syrii. W środku nocy ponad 20 komandosów z elitarnych jednostek Delta Force dotarło helikopterami w rejon znajdującej się tam rafinerii. Stoczyli oni walkę z islamskimi bojownikami, ale żadnych zakładników nie znaleźli. Pentagon jest przekonany, że zakładnicy zostali stamtąd zabrani w inne miejsce nie dalej jak dzień wcześniej. Zastrzegający anonimowość przedstawiciele rządu Stanów Zjednoczonych nie chcieli ujawnić, ilu zakładników próbowano odbić i kto poza Folejem znajdował się w tej grupie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koniec z tunelami ekranów akustycznych na polskich drogach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje o 70% zmniejszyć liczbę barier dźwiękochłonnych przy powstającej autostradzie A4 między Tarnowem a Rzeszowem. Zmiany są możliwe, ponieważ dwa lata temu minister środowiska podwyższył dopuszczalne normy hałasu. Rezygnacja z części ekranów dźwiękochłonnych przyniesie oszczędności, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. No, kilkanaście milionów na pewno. Przeciwko zmianom protestują mieszkańcy sąsiadujących z drogą gmin, mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków. To jest dla mnie przykład przejścia z jednej skrajności, gdzie budowano na każdym odcinku, do drugiej skrajności, gdzie teraz się całkowicie z tego schodzi. Generalna Dyrekcja chce iść o krok dalej i na już wybudowanych odcinkach zastanawia się, czy można zlikwidować istniejące ekrany, mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor GDD KIA w Krakowie. Ekrany generują dla nas oczywiście koszty utrzymania. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłoby to, że tam, gdzie ich nie potrzeba, żeby ich nie było. Wiadomo, że przez 5 lat i tak nic się nie zmieni, bo budowy wielu dróg były współfinansowane przez Unię Europejską. Jeżeli ekrany zostałyby ściągnięte, Unia kazałaby zwrócić dotacje i zapłacić karę. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A informacje sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. No taka mała tam taka, no. Bardzo ładne to było. Usain Bolt, jak wiadomo, jest już w Warszawie. Dziś obchodzi 27 urodziny. Lubi tańczyć, śpiewać, lubi się dobrze bawić, więc pewnie dzisiaj ruszy w miasto. A do soboty, kiedy na Stadionie Narodowym odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, jest jeszcze sporo czasu na regenerację. Bolt pobiegnie w sobotę na dystansie 100 metrów. Najszybszy człowiek świata, choć na rekord świata nie ma szans, zapowiada niezapomniane emocje. I'm feeling good. Definitely. Czuję się bardzo dobrze. Spodziewam się poprawić mój najlepszy tegoroczny wynik, złamać granicę 10 sekund. Jestem pewien, że kibice z Polski zainspirują mnie do stworzenia pięknego widowiska.